Egunon Euskal Irrati eta Antxeterratiko entzuleok, tira, bueltan gara, astebeteko atxedena hartuta bueltan gara, Janpiak Arokarene eta biok, Xabier Martínez eta Antoñana, egunon Janpiak? Egunon, orain bai. Egunon bai, kaixo. Orain bai, tira, pasaden astean saiorik ez genuen izan, eta ordutik ba, gauza ugari gertatu dira, aste honetan ere bai. Bueno, ba, hain zuzen ere, Real Unionek zein bidasoak garaipenak erdietxi zituzten, bi aurkari deserosoren aurka, Real Unionek taxuaren utxetabi, osasuna promesasen aurka, eta bidasoak hogeita maika eta hogeita lau rekoletaz Atletico Valladoliden aurka, Janpiak. Bai, eta Real Unionena goraipatu behar da, zer ba, tarazonen aurrean garaipen askuratu zuen, aurrera pausu bat izan zen, hortxe bertan egoteko, datorren urtean, hirugarren maila horretan, lehen maila, bigarren maila, eta gero, hor erdian kokaturik dago multzo berezi hori, aurten antolatua den hori. Eta garaipena eskuratu zuen ondo Iruñan, taxoar futbol zelaian, belar artifiziala, hor beti arazoa sortzen dira, baina alata guztiz ere, ba, Renunerik nabaritu du horioko entrenamendua hor bertan betetzen duela, eta garaipena eskuratu zuen, ekizenar alde batetik, Iruñako jokalaria eta Osasunako jokalari oia, eta lehen gola zoragarria kapeletelu hartatuko eta azkenean garaipena 0 eta 2 eta datorren igandean hartuko du Ebro. Eta oraindik garaipena eskuratu ere beharko du hor Ebroren kontuak ezagutu. Ez da zuzenean mai berri horretan sartu. Bueno, horretaz, hitz egingo dugu noski, baita bidasoaren garaipena zere bai. Horretaz gain, eskualdeko kirolak albiste gehiago utzi ditu asteburunetan. Aizpea Gonzalezek 11. postuan bukatu zuen Baresen jokatutako Arraun Olimpikoko txapelketa. Final B-a 5. postuan bukatu zuen. Ilkap Hondarribiak garaipen handia erdietsi zuen. Txingudi Gaindar taldeak ere jokatu zuen. Baita bidaso 21 waterpolo taldeko gizonezkoen taldeak. Futbolean aritzen diren lehen maila regionaleko taldeek neurketak jokatu zituzten, eta Jean-Pierre, Txingudi Rugby Kluba txapelketara itzuli zen, eskerrak, hilabete baino gehiago, bai. Neurketa jokatu gabe. Eta garaipena eskuratuz, 10-7 garraitu zuen, guztu dute maitza bai, bueno, beti bere garrantzia izaten da, baina badakigu ere helburu nagusietan ez dara garaipena eskuratzea Txingudi gaur egun, gaur egun erabiltzen duen lanaren bidez, arrobiko kontuak, gizartearen kontuak onartuta, eta mainola eta guzti ziri bueltatzen zen, Playa Hondin jokatu zuten neurketa, eta beti, garaitzea, bere garrantzia izaten du. Garrantzia pozgarria eta gauzak errazten, bai. Eta gauzak errazten dira, noski. Bai, eta ondo egina gauzak. Bueno, bukatzeko Janpiak beti bezala euskal taldeen asteburuko jarduna errepasatuko dugu, gizonezkoen futbol taldeen emaitzak, emazkumezkoen euskal selekzioaren garaipen handia, saskibaloia, errugbia, txirrindularitza, pilota, denetarik dugu, asko dugun ez aipatzeke, ba, denbora gehiago galdu gabe, hasiera emango diogu, gaurko saioari, goazen ba! Ba, Real Unionekin ekingo diogu asteleheneko saioni, Janpiak. Tarazonaren aurka irabazi ostean, taxoaretik beste hiru punturekin itzuli zen talde irundarra. Utxetabi garaitu zuen Real Unioneko Osasuna promesaz, eta esan daiteke, ba, taldeak neurketa praktikoa egin zuela, atzean sendo egon, eta aurrean izan zituen aukerak baliatu. Lehen zatian utxetabat aurreratu zuen Mario Capeletek Real Union, eta bigarren zatian erdi aldean, ba, jokatu zuen, ekizenarrek egin zuen azkenengo utxetabikoa. Janpiak, zeintzuk izan ziren zuretzat larun bateko neurketaren gakoak? Gakoak, ba, hori, sendotasuna alde batetik, taxoar futbol zelaiari berehala eustea, ez da bate erraza, baina hori hon entrenatzen ari dira, belar gutxi gora bera antzekoa, eta bueno, bere ala hartu zuen bere lekua futbol zelaian Real Unionek, eta kapeliten golaren bidez garaipenaren atea ireki zuen, eta alde horretatik goraipatzeko Real Unionen lana tarazunaren aurka ere neurketa oso seriosa eta borobila egin zuen, kaskarra garaipena, baina azkenean gola balio du puntuak. Hori da kontua futbolean eta asteak eman ditugu aipatzen, ba, golak puntuak zirela, golak, eta azkenean lortu du Real Unionek, eta hoixe. Golak eta lortu egin zituen, eta azkenean Capeleteren gola baliagarria, eta bigarren zatia sendotasuna ere erakutsi zuen. Atera Zulaikak pixka gehiago nahi zuen, badakizu nola den, beti puntian, beti gehiago nahi du, eta eskatzen du lana jokalarieri, eta baina barrutikan badaki, bazekien ere eta aipatu zuen, aski pozik zegoela, ez da kanpoan erraza garaipena eskuratzea, Iruñan Sasunaren aurrean, ba, ez da, erraza, jokalari batzuek lehen mailan aritu dira talde honetan. Aitor Zulaika gepatuko du, baina bai. Urritik, taxoaren osasuna bai, bai, bueno, bai, hori besteko, galtzen ezuela. Bai, bai, estatistika puskatzeko da, baina, bueno, nik ez diot garrantzirik, garrantzi askorik emango, ze, ba, beste multzoa, aski ahulagoa da. Atletikek erakutsi zuen tuteran bat eta lau irabazi egin zuela. Aipatu behar da, Atleti talde berezia dela, talde goi mailako taldea da. Sansek ere bat, eta iruta bat. Sansek ere bere karri kabururekin, bastandarrarekin, nafarrarekin, garaipena eskuratu zuen, Xabi Alonsoren taldeak. Bat eta... Gola egiteko makina da, karri bat. Baina, alata guztiz ere, multzo, Real Unionek jokatu duen multzoa indartsuagoa da. Eta hortu dela, no, bere bi porrot eskuratu ditu, amoritak ere berdin duzuen, baina nahi dut esan, estatistika puskatzeko, bai, bai, hogeita urriatik ez duela porrotik izan Osasunak, bai, bueno, baliagarria emango digu horri, datu hori, zehatzari, zehatza da, baina hala eta guztiz ere, baliagarriena hor, Real Unionen garaipena, eta bigarren zatian praktikoa izan zen, eta datorren igandean, ja prest Ebro taldea hartzeko, nik uste du Reunionek ba, gainditu egin behar duela ere Ebro eta erdi txik garaipena. Ba, gehu fulean ez dala dena idatzita, baina hala eta guztiz ere, nik uste dut hor ja, idatzia dagoela, eta Ebrok ere ez duela Irunen aukera askorik izango. Nire ustez. Garaipena lortuta, matematikoki ez bada ere, matematikoki ez, oraindik beste jardunaldi bat itxaron beharko luke, ba, datorren urtean lehenengo ba, bueno, federazio maila horretan aritzeko, baina bueno, bideratuta erdi baino gehiago. Bai. Bideratuta eta erdi egina dagoela, baina matematikoki ez, koefiziente horiek hortxe bertan dira, eta Ebrok jo... Aze matraka koefizientearena. Bai, bueno, baino balia garria. Ben, bai, ala da. Saltxauntan sartu gaituzte, ba, bueno, orduan matematikak horretak garrako dira. 1,67, 1,53, bueno, hortxe ibili behar gara, zenbakiak egiten. Nahi duzuna, baina bueno, horrelako... Eske nahasi egin gaituzte, eta orduan nahasketa horretatik ateratzeko matematikak erabili behar ditugu, gauza askotan bezala, eta bueno, hor argitzen da afera, eta alde horretatik, ba, Real Unionen oantxe bertan lidergo azaldu zaigu, eta garaipen askuratzen balin badu datorren igandean, ba, indartsuago, borobilago, eta albiste oso ona. Azkenean, a ber, Unai Emeriren taldeak, ja, ba, eskutan hartzen duen talde hori, a ber, eske pixkat, ja... A ber, zer geratzen den. Nekea, eta, badu. Bara, geroz eta gertago dago. Nekatzen ari gara. Aipatu dezagun gure Gatxerberria jarraitzen duela taldean, Bai. Horrepe bat zegoen, martxoaren 21, eta Ricardo García presidenteak aipatu zegoen, bai. Jarraitzen du. Orduan bideratuta ez, hor dago. Hortxe dago. Eta orduan, denak zai, berak ere aldarrikatu du, ba, gauza ba, berritu behar dela, hobetu behar dela, egitura mailan eta hor, ba, hortxe bertan dago afera hori. Eta bueno, dena prest, apirila aurrera doa eta maiatzean sartzekoak prest gaude eta Real Union hirugarren maila horretan geldituko da. Aurten bezala, eta azkeneko denboraldietan bezala. Orduan nik uste dut bideratu dela, matematika bidez edo ez, baina hori egina dago, eta pentsatzen dut igandean, ba, beti bezala, neurketa komplikatua izango dela, baina Real Unionek bideratu da duela, datorren urtean, lehen mail horretan aritzeko. Bueno, nik praktikotasuna aipatu duzu, garaipenaren balioa azpimarratu nahi izan duzu, ea zer balorazio egiten duen Aitor Zulaikak larun batean Osasuna Promesasen aurka jokatu zuten neurketaren inguruan. Zeharo, okerrez banago, lehengo jarduna aldean urriaren hasieran Tudelanok irabazi zuen hemen, eta arrezkeroz du inork irabazi. Orduan horrek talde honek eta talde honetako jokalariek batez ere meritua handia dutela esan nahi du, hori alde batetik. Bi, partidura sartuta, nik uste dut bi zati oso desberdin izan direla, ezta. Non, lehenengo zatian nik uste dut komilen artean komodo egon garela, gure jokua egiten egon garela, eta gustora geundela zelaian, agianik gabe, ba, areatik aurrera iristen ginenean, nik uste dut lehenengo 20 minututan 10 bat zentro atera ditugula eta ez dugu minik egin, ezta? Hori da mejoratu behar duguna, area aurkariaren areara iritsi ondoren mina egiten, ezta? Hori da landu behar duguna. Eta hori da lehenengo irakurketa lehenengo zatian ateratzen duana, hobetu beharrekoa. Naiz eta horra iristeko gauza asko egin ditugun ondo. Lehenengo zatian utzeta bateko emaitza horrekin juna ondoren, ba, bigarrengo zatian aldatu da, ezta? Deskantzuan esan diet, orain gorago etorriko dira presionatzera, zelai erdian ez dugu hainbeste espaziorik izango, eta hala izan da, ezta? Eta horrek agian bultzatu gaitu nahi baino gehiago joku zuzena egitera baloiarekin, eta hori da bigarren ikasgai ateratzen duana, ez da hori landu behar dugu. Zeren batzutan eskusa bat eukitzen dugu aurkaria galtuago direla, pisu gehiago ditola, estruktura gehiago dutela, baino gaurkoak etziren, eta horretan hobetu behar dugu. Hala eta guztiz taldeak egin duen lana, bikaina. Bueno, ba, Aitor Zulaikaren balorazioa entzun dugu, horren ondoren, eguneko golegilarenak entzungo ditugu, ekizenarrenak. Baloia kosten trebea zela bagenekien, baita jokoa kontrolpean izaten ere, baina Jean-Pierre, azer nolako gola egin zuen larun batean taxoaren? Ez izen zelaian, eta bere talde oiaren aurka, sekulako gola egin zuen ekizenarrek. Bai, bai. Hori, harri da, harri da, ikusi denun. Ezkerra, izugarria. Ai, ezkerra, bere etxian, eh? Taxoaren, bere etxian, eta eskuratu zuen, eta garran nuentzat, garaipena garrantzitsua aipatu du, eta ari horretara, Zulaikari buruz, azkenean, nola aipatu, alata guztiz ere, lana bikaina. Bai, bai. Alata guztiz ere esaten du, eh? Aurretik, aipatu behar du, berak uste duen, ba, ausnarketa, ba, ze ateratu zuen hortikan, baino, azkenean nola esaten duen, alata guztiz ere, eta egia da, Real Unionek dinamika kaskar bat buskatu zuen, joan den aztezkenean, eta bi garaipenarekin, ba, baretu ditu, gauzak. Hala da, hala da. Bueno, ba, ea zer dioen ikizenarrek taldeak jokatutako neurketaz, eta, bueno, sartutako golaz ere bai. Irabazterak entuzen, bagenekin aurkari eta zelai oso zaila zela, baina, bueno, guk guere irabaztik entuzen, ongi gauden, eta ba, garaipen oso ona, eta hori, ba, golarekin, ba, areta puziago, ez? Ikusi dut Jorgek zeukala baloia, hor denak zuela eskubiko aldean, eta nien nahiko bakarine gola ezkerrean eskatu diot, ikusi dit, eta hori, baloia ja kasi hori ari hartzen hartu dut eta ba, bitamintxatu gabe bota dut eta ba, sartu da, ez? Suerteak dut. Bagenekien ez tarrexa, ez? Berriro elburura sartzea, puntu desiente genekarren handik, baina hori, elburutik gertuago, horrelik ez dago itxita, oseak jarraitu behar, nahi dugu elburua lortu eta harik eta goien batu. Bueno, humila gizona ere bai, eh? Bueno, sorte aukidet, ez, gizon, sekulako gola izan da, bai, ez zian peg. Bai, eta gero beste gauza bat, eh? Egia esan, dinamika horretan, dinamika puskatu egin duela, azkeneko hilabetean puntu bat lortu egin zurako. Getxon izan zen. Puntu bat, golikez. Golikez, eta jokalari batzuek faltan, eta arazoak, eta azkenean, ba, garaipenak, dena baretzen dute. Baretzen dugu, guztiz. Bai, baretzen dute, eta batzetzen gaitu ere, den hori, eta bueno, hor ja ikusten dugu gauza lasaiago. Aski erreza da, esatea, orain. Ba, bueno, lehen mailan arituko dela, eta bar, baina temporaldi hasieran. Urte hasieran, inor gutxik, eh? Sinateko luke? Gutxik. Oso gutxik. Eske inorrek. Inorrek horregatik. Multzo bere zirretan, ez gara sartuko, bai, Aitor Zulaikak sinesten zuen, bere lanean. Egin du. Eta jokalariak, eh? Eta bisaten zuen, eh? Sineste arazi ditu jokalariak ere. Hala da. Eta, bueno, goraipatzeko lan hori, eta orduan, eskuratzen bani dute, uste dute egina dagoela, gutxi gora bera, baina zorionak, eta goraipatzekoa. Bueno, ba, esan bezala, 29 punturekin, eta 1,77 puntuko koefizientarekin, koefizientea aipatzea ere garrantzitsua baita, Real Union zailkapeneko liderra da, eta datorren astean, Ebro jasoko du, Aitor Zulaikaren taldeak estadio Ungalen. Hirugarren zailkatua da Ebro, hauen aurka irabaztea, ba, zinez garrantzitsua izango da, esan bezala, matematikoki ez lukete ba, zailkapena lortuko, baina, ba, bai, ia guztiz eginda utziko lukete. Tira, asteburuan talde irundar gehiago neurketak jokatu dituzte, futbolari dagokionez, soilik Gipuzkoako Federazioak antolatzen duen gizonezkoen lehen maila erregionaleko taldeek jokatu zuten. Behobiaren eta Dunboa Eguzkiren arteko derbia, bueno, ba, bat eta bateko berdinketarekin bukatu zen. Marinok bat eta hiru garaitu zuen Turin etxetik kanpo eta Landetxa eta San Pedro Terraren arteko ba neurketa, ba bertan bera geratu zen. Eskubaloira igaroko gara, Bidasoaren garaipenaren berri emateko, aurkari deserosoa zuten aurrean larun batean, Recoletas Atletiko Valladoliden aurka jokatu zuen Bidasoak hartalekun, eta naiz eta neurketa ba, pixkatotz hasi zuen, bueno, beste behin Bidasoak bere maixutasena erakutsi zuen, amaieran, 31-24 irabazi zuen. Asoba ligan 41 puntu batu ditu jada Bidasoak, eta Bartzelonaren aurka jokatuko du aste artean, Jean-Pierre. Bai, eta aipatzekoa ez dela erraza, 41 puntu lortzea, eh? Oso erraza esaten dugu, Mai gainean, baina irabazi bardia puntu guztiak. Mai gainean hemen lasaitasun osoan, eta paperekin, oze erraza, hau bai, irabazi behar dugu, hori ez, baina ez da erraza, gero... Gero, han... Jarri behar da. Jarri behar da lanean eta garaipenak eskuratu, eta aipatzen dugu, eta egia da, eta batez ere. Eta Valladolidekin, ba, historikoki, beti neurketa komplikatu bat. Zergatik, Valladolid taldea beti abidura handiko jokoa du, eta oso astuna dira, 8 metrotan sartzen dira, gora datzen, 9 metrotik, ba, jaurtik eta onak egin dituztela, Miguel Martínez hain zuzen era, lenguan ezen, ba, bere oberenean azaldu, baina alatak guztiako, gero pibote lanetan Ander Ugarte dugu, irundarra, Carlos Calle eta Cesar Pérez atezainak ba, mailon batekoak, garai batian eta ez hainbeste, ondera irula urte, Carlos Calle Bidasoaren agendan egon zan, aipatu behar dugu hori, Benidorretik etorri zen, eta azaldu zen, goi mailan, eta, bueno, talde hon bat du, Camino, beste Caminoan, bai, astuna dira, eta abiadura handiko taldea da, eta Pisonero eskarren dintuko entrenatzailea, eta badakite zer nahi duten, eta nola jokatu, eta aurten arazoa gehiago dituzte, konfinamenduaren gatik eta pandemiaren gatik, eta hori kontutan ere hartu behar da, baina ere zale bero-beroa dituzte, Puzelan, eta betiko talde bada, klasiko bada. Klasiko bada. Bai, Bidasoa, bai, Bidasoa, eta horrek kontutan hartuta, bai, bere lan askitsukun egin zuten hasiera batean, baina goi mailako taldea dela erakutsi zuen berriz ere Bidasoak. Eta hor, bai, Sergio de la Salud eta Jon Azkoren agindupean, ba, bere maila oberena rekurtzi zen, eta Rodrigo Salinas, nola ez. Eta gero, Joan Ledok ere bere maila erakutsi zen, sekulako neurketa, hain zuzen ere, bigarren zatian, hor puskatu zuten, eta niri, dituzetan, bigarren zatian, Valladolidek arrisku asko hartu zituela, puskatu nahi zuen neurketa, nahi zuen, 23tik, 18ra, bere lako katu, oso komplikatua da, olako abiadurakin, eta akatsa asko. Eta Bidasoaren defentsa oso sendo... Asko, bai, sendo, noski baiet. Meritua, noski baiet, Bidasoari eman behar zuen, baina akatsa asko bai. Arrakotxean minutu honak, aipatu behar ditugu defentsan. Bai. Egin beharko ditu. Bai taldean jarraitzeko eta bere buruari ba eusteko, Eta bere garrantzia izango du noski baiet etorkizunerako. Garaipena ba garrantzitsua, 41 puntu aipatu duzu bezala eta Huesca galdu egin zuen. Horregatik. Aipatzen genuen, bai, Huescaren ibilbidea oso ona zela, baino Asobaleko liga bere kontu ditu. Claro, bai. Eta oraindik ez ditu denak bete, eta bueno, hiru puntuko tartea, bihar badakizu Palau Blaugrana arituko dela Bidasoa Bartzelonaren aurka, Barçaren aurka, orain Barça da eskubaloian, eta bueno, bihar Claudio Rozola ez da bertan egongo, beste jokalari batzuk ere, bueno, beste abiadura batekin joango dira, Gorka Nieto gaztea bertan egongo da, datorren urtea bere protagonismoa hor beharko du, eta Eneko Furundarenak hain zuzen ere datorren urtea bere protagonismoa, eta orduan biharko neurketa, baino prestatu behar du, eta sinfinenen aurka hor erabakikorra izango da. Bai. Etorkizunerako erabakikorra izango da neurketa hori, datorren larun batean, ez, igandean izango da, amabitan, sinfin, Santanderreko taldea, hartuko du, Bidasoa hartaliku, kiroldegian, orduan, Barcelonako kontua ezberdina izango da, Barcelona beste mundu batean dagoelako, eta igandean amabitan hartu beharko du Santanderreko sinfin, eta hor sendotu, indartu Bidasoa taldea sailkapenean, eta bigarren postua lortuko du aurten. Eurokopako bidea horratzeko. Eta gero adierazpena ondoren beste kontu batzuek aipatuko dizut ere. Hala, bueno, neurketako protagonistak entzutera igaroko gara jarraian, lehenik eta behin Jon Azkue entzungo dugu Bidasoako jokalaria, eta aurrekoan martxoko Asobaligako MVP garaikurra irabazi zuena. Ea zer dioen Real eta Atletico Valladoliden aurka jokatu zuen nor gehiagokataz. Akotako bat zan behaien aurka erasoa geratzia. Zuk esan bezala ba, kostain zaigu, ez genuen lekua bilatzen, despiste desentekin ba, pase luzea sartu izkigute ja kasi kolokatuta ginala, eta zuk esan bezala hori utxartia eta gero, taldia ja asentau da, zentratu da, eta hortik aurrera ba beste partidu bat izan da, jakin izan dugu bere armaikan ba eraginkorrena gehatzen eta egia esan ba bueno, azkenen partidua bigarren zatian nahiko lasai joan da. Bai, gu bagenekin ba Jaolizek beti arazo asko sortze dizkigula eta ba orain arte esaten gatozena, guretzako oso garrantzitsua dira bi partiduak ateratzea, ze horrek derrigortze ditu gainontzeko taldeak ba gure garaipen berdinak eta gehiago eskuratzea. Taz, gaurko Huescan porrot horrek baita ere ba aise pixkat ematen digu, lasaitasun pixkat ematen digu, aurrea behira jarraitzeko eta behaiei ba gauza zaizte dizki horregatik, bueno, nik uste besteen partidua garrantzitsua dira, baina gu gure lana egitea dugu, gure puntuak ateratzea baditugu, beste asko kostako zaie buelta ematen. Bueno, ba, dudi gabe, Bidasoak puntuak ateratzen baditu, ba, gainontzeko taldei, beti irabaztera behartuko die, eta hori, zaila da aso baligan. Rekoletas Atletiko Valladoliden, Ander Ugarte pivoteak jokatzen du, irundarra, eta Bidasoan ezitakoa, eta jokatutakoa. Berarekin izan ginen, eta honako hau aipatu zigun neurketaren inguruan. Ba, genekigun partida zaila zela, eta bueno, guk uste dut hasiera ona izan dugula, gol asko sartu ditugu, eta bueno, beraien jokoa moztu dugu, baina beraiek gero, hasi dira hobeto defentsatzen eta erasoan ba gauzak ondoken dituzte eta azkenean ba zaila izan da, baina ezin izan dugu norketa gure bai puzelara eraman. Beti berezia da azkenean ba irundarren naiz eta hemengo taldean jolastu dut aurten ba desberdina jenderik gabe ez da beti bizala, baina bueno alare ba placer bat hartalekun jolastea da. Bueno, placer bat hartalekun jokatzea da, hori aipatu du. Ander Ugarte eta Sari Garela Jean-Pierre duela bi aste Iker Serranok datorren urtean jarraituko ezuela iragarri zuen, eta beraz, Bidasoak ba, agian pivote bat sinatu beharko du. Zer irio dituko litzaizuke Ander Ugarteren itzulera? Neri oso ondo, baina gauza bat aipatu behar zuen lehen bailen. Jeitsi ginen, neurketa amaituta antziren, autobus ondoran gure gurasoak. Eta janaria eta bestenatekoak eramaten goxo bai hori den alde. Hombre, gurasoak han bertan. Han ziren Ugartetarrak noski baietzan deru arterekin. Bueno, aipatuko dizut. Bidasoaren bizkarrezurra datorren urtekoa egina dago. Sierrak sinatuko du. Hala. Osea, aipatzen alduzu eta aipatzen aldugu. Sierrak sinatuko du. Julenek ere bai, Kaberok ere bai, Crowley ere bai. Kontratupean Zabala, Claudio Rezola, Rodrigo, Jonazkue, Joan Ledo ere bai, Salinas. Oie, jokalari guzti horiek kontratupean. Brasildarra ere bai, Silva. Tezdogeg ere bai, hortxe bertan, Serrano Benidorrera eta Sergio de la Salud bilerera. Rakotxa hor kontratupean dago, bai. Norbait, balen badator diru mordotxo batekin, joango da, bestenaz, bere soldata argaldu beharko du. Beharko du hor, bera sartu zen aurrekontu batzuekin, baina orain jetxida kontua eta beste batekoak. Moldatu beharko dira. Hor zibar dute, pivote bat, denok aipatzen dute Esteban Salinas, baina hori ikustekoa da oraindik. Bai, handia mandu gara noier zen. Bai, ez da kontua, bai, eskaintza, baina ez da beraren kontua, da Jakobo Kotararen erabakia. Hor, diru bat, poltsa bat du, jokalari batzuek hartzeko. Zerrenda hori aurkeztu da du, bulegoan, aurkeztu da du, zerrenda hori. Jokalari egon batzuek, ikusten ditugu, eta hor ikusi behar du, nola bigarren bezala defendatuko duten batzuek, edo batzuek nahi duten iritsi inunera, edo, bueno, hor ikusiko da. Erdiko jokalari bat beharko dela, noski baiez, Sergio de la Saduren ordez, gero pivote jokalari bat zergatik ez Ander Ugarte, zergatik ez, masterra amaitzen ari da, eta neska laguna bai olidikoa du. Hori dena kontutan hartu behar dira, eta zaila izango alda, esaten duenean, nahi, zaila izango da, zer esan edo zurrekin, jaso duzula eskaintza. Hala da. Ez da? Edo, bueno. Zeo zer badagoa. Bueno, hitz egin dutela, gutxienez, eskaintzarik, Bidasoako agintarik esango dute, eskaintzalik edela izan, eta ez dugula dirua. Solasaldi txiki bat. Ba, solasaldi, noski egin dela, noski. Lenguan bertan, neurketa amaitu arte. Eta orduan, ze jokalari, ikusiko du. Ezkerratik, Bonanok ere alde egingo du. Iruñara edo Leonera, baina nik uste dut Iruña. Bai, aipatzen zuten, azkenaldian. Nik uste dut, Leonetik, baina interesa saldu dutela. Manolo Kadena sorda gola, beti nahazte. Ez nahazte, ez txarta, baina merkatu oso ezagutzen dut, baina jokalari gazteak hartuko dituela, Mazedoniakoak, Greziarrak ere bai, eta ez dakit nondik eta handik eta hemendik, Nathan Suarez ez Portugalera joango da, eta, bueno, aldaketa ugari, aldaketa ugari. Baina, eta bidasoan, hortik nun, aldaketa askorik ez da izango bidasoan, eta garai batean, 17 jokalari, eta orain, 14 jokalari profesionalekin. Hor, norretorga, Jule Mujika, erentzatik, beti lanean, Eneko Furundarena eta Gorka Nieto izango dute bere ardura ere, eta gore, gero hor, Martin Santano eta Tao, noski baiet, hortxe dago Urruzolako katurik, entrenatzen Iribar Zumaiarrako jokalari bat, eta Aja, Eibarretik, pentsatzen dut ere, hor, egitura horretan sartuko dela. Hor, izango dira, gakoak datorren urteko gakoak bidasoarenak. Eta datorren igandean, sin fin. Bai, ala da. Bueno, bihar bertan, bidasoak erranko gorra du aurretik, arratsaldeko sortzietatik aurrera, Palau Blaugrana, oso baligako lehen zelkatua den, Barsaren aurka. Erronka, bueno, Barsaren aurka jokatzea. A ber, Barsa erronka delako. Erronka, esango, bai, joango da, jokatzea, eta bere oberena. Ematea, noski. Baina hor, nik uste dut erabakia dagoela aurretik. Bueno, hori ostegunean, ba, neurketa horren xetasun guztiak kontatuko dizkiziogu. Esan dugu kaldi kontratupean dagoela, eh? Bai. Esan dute hori, eh? Kabero ker sinatuko duela, eta, bueno, ez nekien kaldirena aipatua nuen. Bai, dena zehatz eta mehatz. Bueno, Ilkapondarribiak garaipen handia erdietsi zuen Euskadiko Senior Ligako jardunaldi berri batean, jardunaldi eta fase berria, izan ere, igoera faserako lehian sartua da, Aitor Etxaburuk zuzentzen duen taldea, Loyola Unibertsitatearen aurka jokatu eta 25 eta 34 irabazi zuten. Eta 20 eta Eneko Furundarenak, Bidasoako lehen taldean aritzen diren ba, bilokalariak, neurketa handia jokatu zuten, 6 eta 9 gol, eskuratu zituzten, urrenez urren. Orain itzuliko neurketa jokatu beharko dute igoera faseko Final Fourera edota azken fasera igoko direnaren sentsazio guztia dituta igotukore eta gaztetxoak ere juvenilak ere pentsatzen dut ere eskuratuko dutela Euskadiko txapelketa. Orduan ere arrobi mailan beste puntu bat eta beste abiadura dagoela eta hori ere ba bere garrantzia izango du lehen taldeentzat, ba luzera lana bete behar da eta prestatzen ari dira gauza guzti hori. Hugo Martiarenak, Ilkapo Hondarribiako eskuinegalekoak, neurketaren laburpena egin digu. Hasieran pixkat lo eginda ziginen, eta Loyola kiro dela goleko desberdintasuna atera zigun. Baina Aitorrek oiu batzuekin esnatu zigun, eta gu buelta eman genion partiduari. 15 minututan edo horrela boste osei goleko desberdintasuna atera genuen eta atxegin aldira irabazten joan ginen. Gero bigarren zatian oso motibatuak atera ginen eta azkenean 25, 34 irabazi genuen beratzi goleko desberdintasuna. Oso emaitza ona itzulirako. Eta guk azkenean ba hala da, oso emaitza ona itzulirako izan ere, 9 goleko abantaila, abantaila mardula da. Txingudi egaindar taldeari dagokionez, lurraldeko lehen mailan aritzen den emakumezkoen taldeak bi neurketa jokatu zituen, bietan galdu zuen ostegunean Muntxarperen aurka etxetik kanpo 25 eta 12 eta igandean hau ere etxetik kanpo Urnietakel Abogadosen aurka 29 eta 16 gizonezko taldeei dagokionez Txingudi Goibarrek 40 eta 17 jipoitu zuen Donibane Eskubaloia B Artalekun eta Ostiralean Erni Olentzaran taldearen aurka etxetik kanpo 32 eta 22 galdu zuen. Berriz ere gurekin egongo dira Txingudi egaindarrekoak. Goraipatzeko da lekuan Izaskun Larruzkainekin itzen genuen eta Korte Galeterekin. Berriz ere uste dut azalpen hori goraipatzeko dela. Txingudi egaindarren lana oso berezia egiten ari dena eta oso garrantzitsua. Eta ez da bakarrikan kirol aldetik. beste alde batetik eta beste helburuak eskuratzeko erabiltzen duen politika. Eta goraipatzeko da eta berriz gurekin berritugu eta hori zabaldu eta plazaratu eta helarazi mezu garrantzitsu hori. Gonbidatuko ditugu, noski. Noski baietz. Bueno, arraunaz ere, ba, aritu behar gara, gaurkoan ere. Izan ere, Baresen jokatu den aulki mugikorreko Europako, txapelketa absolutuan, Santiago Tarrakeko arraunlaria dena Izpea González, ba, arraunlari irundarrak, 11. postuan bukatu zuen. Final bean bosgarren, eta orokorrean 11. Guretzat guratze gure bosgarren. Guretzat bosgarren. Bosgarren. Ba, Espainiako selekzioarekin batera aritu zen, lausin onzietan, eta esan bezala final B horretan, ba, bosgarren erdi etxi zuen, orokorrean edo zerkapen orokorrean, 11. postuan, lehen serian ez zuten ba, a finalean saltzeko aukerarik izan. Tira, ostegunean, xetasun guztiak, Izpea Gonzalezek berak azalduko dizkigu, atzo berandu, ba, iritsi zen Bartzelonara, eta zin izan genuen, ba, bere adierazpenak biltzerik izan, ala ere, aipatu behar dugu, ba, nahiko txapelketa gora beheratxua izan zutela, kirol kontuak, baina beti aipatzen dugu zein zaila den, zein zaila den, horrelako txapelketak, horrelako kontzentrazioak, eta ba, berak esango digu, berak kontatuko digu, bai. Detaile guztiak, baina geroz eta garrantzitsuagoak bilakatzen dira Ander Legazkoek, hemen, aipatutako adierazpenak, burua zein garrantzitsua den. Hoxe bertan, ba, azaldu behar nuen orain, eta hemen esan dizut, behatzarekin esan dut, hemen bertan egon zen Ander Legazkoe, eta buruaren garrantzia psikologikoki ze eragina duen kirol honetan burua ondo kokaturik izatea eta bueno ba hori goraipatzekoa da eta asteburu honetan bai hortxe bertan arazoak egon direla bai, bueno, detailetan xetasunetan sartu gabe ez bueno, ez du balio baina gora bueno horren bai goraberak osasun goraberak izan ziren eta orduan bueno ba arraunlari bat ordezkatu behar izan zuten azken unean eta tira ba guzti horrek noski ba eragiten du emaitzan. Bidaso 21 waterpolo taldeak ere txapelketara itzuli da asteburu honetan gizonezkoen taldea jokatu du soilik eta garaipena erdietsi zuten ba, bueno, 7 eta 11 waterpolo larrainaren aurka, taldeko jokalaria den Mikel Izquierdok, neurketaren nondik norakoak kontatuko dizkigu. Aztegun honetako partidua igandean izan dugu, Iruñean, waterpolo larrainaren aurka, eta oso pozik gaude, ze 7 eta 11 irabazi dugu. Gainera, gure bi taldekideriko berenak falta zitzaizkigun, eta hala ere irabazteko gai izan gara. Hasieran oso berdintxo hasi da partidua, bitaldeek akatsasko egin ditugu, eta ez batak ez besteak, ez du jakin akatsoriek nola aprobetsatu, baina hirugarren zatitik aurrera guk bi goletako aldea atera diegu, eta hortik aurrera erosoago eraman dugu partidua, entrenamenduan ikasitakoa aplikatuz, eta guk dakigun modura jokatuz. Bueno, ba, pozik bidazoa hogeita bat, waterpolo taldeko kideak, eta pozik ere bai, ba, Txingudi errugbi klubeko taldekideak, izan ere, errugbia ere, bueltatu da, Janpiek, hilabete, baino gehiago ba, jokatu gabe, pasa ondoren, zeizan Txingudi errugbi klubak Euskadiko Senior Ligako neurketa jokatu zuen, denboraldia, garaipenarekin berrekin du, talde bidasotarrak, eta gutxi bat gainera. Izan ere, 10 eta 7 garaitu zuen Belteska talde bilbotarra, Playa Hondiko Zelaian, aurkari zuzen baten aurka, erdi etxiteko garaipen honekin, Zeiza Txingudi errugbi kluba 5. postuan kokatu da, silkapenean, 14 puntu batu dituelarik. Jarraian, Inigo Kamarero entzungo dugu, Zeiza Txingudi errugbi klubeko entrenatzaile eta lehendakari ordea. Txingudi Rubi taldeak Playa Hondira bueltatu zen larun batean partida bat jolastera. Orain honetan Bilboko Unibertsitatearen aurka izan zen partida. Bero asko egin zuen eta jokalariek hau nabaritu zuten. Partida hasieratik oso berdintsua izan zen, eta 28. minutu arte ez zen markagailua ireki. Lukenek zigorkolpe bat azkaratera eta entxegua lortu zuen. Atxeden aldia baino lehen Bilbok bere entxegua ere lortu zuen markagailua berdinduz. Atxeden aldiaren bueltan, Hugok zigor kolpe baten bitartez 3 puntu gehiago lortu zituen. Puntu gehiago lortu gabe igaro zen bigarren zati guztia, nahiz eta ekipo bakoitzak bere aukerak izan zituzten. Horrela partida, Txingudi Rubi taldearentzat 17 bukatu zen. Partida oso berdintsua izan zen eta garaipen garrantzitsua Txingudi Rubi taldearentzat. Sailkapenean 4. gelditzea ia ziurtatuta dago. Lehenengo fasea bukatzeko, Arrasateren aurka atzeratu zen partida jolastea bakarri falta zaigu, baina oraindik ez digute data jarri. Behar bada, asteburu honetan jolastu genezake, baina horretarako oraindik ez dugu berririk. Bueno, ba, hortxe, hortxe, hortxe. Nortzeko goxka, Ea, asteburu honetan... Ere mugorri horien guztiago gaur bertan txartuko dira. Bizkai aldean, arazoak egin, Gipuzkoa leku askotan, ba, bueno, arazoak izango dira. Bueno, edo nola ere, laugarren postua ziurtatuta dutela, ipartu Inigo Kamarerok, eta bueno, ba, berri ona da, izan ere, bueno, aurrek urtean komeriak pasazituzten Euskadiko Senior Liga honetan, eta bueno, aurten, ba, txukun aritu da... Horre buru kontuak ere, ez da, erraza, eh? Horre konzentrazioa eukitzea maila horretan, eta azkenean, entrenatu behar dute, eta gero, ez da erosoa beti, balaion dira neguan jugatea, eta olako maila negotea. Baina, bueno, elburu nagusia horretu gutxin. Beste hor, bi kirol ditugu. Bai, bueno... Kinikolo, nola egingo dugu... Oraintxe bertan, lehenik eta behin Sarako Izarrak, Liga berean, Euskadiko Senior Errugbiko Liga horretan, ba, bere horretan jarraitzen dut, denboraldiko bosgarren garaipena erdietsi zuen, bostetik bost, eta Gernikaren aurka, ba, garaipen aparta erdietsi zuen. Eta horrekin batera, ba, bi azuk esan bezala, bi kiroleko albisteak aipatu behar ditugu, batetik txirrindularitzan, Estellan jokatu zen junior lasterketan, Aimar Etxeberria, gurean izan genuena, ba, hirugarren postua erdietsi zuen. Nafarroko txapelketa zen, Bizarran. Eta hirugarren postua eskuratu zuen, Aimar Etxeberria, goi mailako, eta konzentratutik aipatu behar egon dela, Tomelloson Espainiako selekzioarin joan den astean, eta bere maila berrez ere erakutsi du. Eta gero txirrindularitza ere erabiltzen dute, duatloian, ba bueno, lasterketa korrika eta bizikleta uztartzen duen kirol horretan, ba Beñat Bengoetxeak Espainiako txapelketa eskuratu du. Bai, eta aipatu behar da hor, adina 25 urte dutenak eta 29 urte dutenen artean horretan, tarte horretan, ba, bere garaipena eskuratu dutela, eta horra aipatu behar da, ba, egia esan, irekia zela, zer ba, gero eliteko kompetizioa hor txabertan zegoela, baina alatere, Beñatek aurten bere beste kontu batzuengatik, ba, lasaitasunean hartu duela, baina alata guztiz ere, bere maila erakutsi du eta garaipena eskuratu. Esaten aldizut beti ze, hori beti komplikatu izaten dela eta mailoa ba, erakutsi horre. Badakzu, Beñat Bengoetxea orain, Bidaso Atletiko taldeko laisterkaria dela. Bai, hala. Bueno, ba, bi berri pozgarri ere bai, eta noski, aipatu beharrekoak zirela. Bueno, ba, emaitzen errepaso eta berrien ondoren, orain bai Euskal Talde Nagusiek kirol profesionalean utzitako emaitza guztiak aipatuko ditugu. Futbolarekin hasiko dugu, Errege Kopako zurrunbiloaren ostean Bidenabar zorionak errealzale guztioi, ba, Espainiako ligako 30. jardunaldia jarri zen jokoan, eta jardunaldia Atletike eta Alabesen arteko derbiarekin hasi zen, haze derbia, Jean-Pierre. Utxean bukatu zen neurketa, abaguneak Atletikentzat izan ziren, baina Alabesi bi gol balio gabetu zizkioten. Bueno, Jean-Pierre, Marcelinoren taldea larun batean kopako final berri bat du. Marcelino Panivino. Barcelonaren aurka, eta momentuz, ba, bolada txarrari ez dio amaiera eman. Bueno, zertatzen den, eske, aserre, Bilbon berriz, ez? Bai, edo ez. Azerre gogaituta, pixka, bueno, ez? Gauza bat, azteko, Alabesen kondua. Aipatua genuen eta aipatu dugu, ba, ja, abendutikan esan ziguten bertan Ibaian. Aldagela, bai, txuratxarra, baina aldagela arazoak ez balimatu konpontzen. Horti, gehoztik, bi entrenatzaile. Hirugarrena, ja, urte. Bueno, baina, berean ere, Iñaki Alonso, eta ja bertan behera gelditu da, geure laguna, Raúl Jona. Orduan, aldagela kontuak eta ez dakit hor zinek markatzen duen, bilbide, baina aski komplikatua. Eta ez du ezertxo ere erakutxe, Alabesek. Ezertxo ere ez du erakusten. Pena da, baina horrela da, eta kontutan hartu. Piskat horrela joan ziren, aurreko gunean, baina tira, gauza gutxi. Bueno, onako hau da Ibai Gomezek aipatu zuenan neurketa bukatutakoan, bere talde hoiaren aurka jokatu zuen, pozik, baina pixkanaka erritmoa hartu eta Marcelinoren planetan gehiago sartzen ari delako, baina penatuta Atletike garaipena eskuratu gabe jarraitzen duelako. Pena edo etxeragoaz txarto azkenean gu beti irabaztera gatu zelaira. Nik uste lehengo taldean, lehengo 30 minutuak onak izan direla, aukerak eduki duki ditugula, eta azkenengo 10-15 minutu edo 20 minutu bigarren zatiko azkenengo 20 minutuak be bai, ez? Azkenean patxe be bai oso ondo egonda, haiek naiz eta momentuzki beraiko ondo be bai egon, nik uste dut aukera gehiago eduki ditugula. Geukena bat da eta txarto gazetzera gu azkenean beti irabaztera gatozelako. Arlo pertsonalean ni beti lan egiten dut alik eta oberen taldeari alik eta gehien emoteko. Azkenean denbora asko egon naz jolastu gabe, oin daramat denbora denbora bat ja zartzen eta alde horretatik posi nago, Naiz eta beti uste dut gehiago eman behar eta eman aldu dala eta horretarako lan egiten dut egunero, posik alde horretatik ez, pizkanaka bueltan egotea. Bueno, Alabez jaitsiera postuetan jarraitzen du eta postu horietan ere Eibarrek jarraitzen du. Levanteren aurka utxeta bat galdu zuen talde armaginak eta jada 13 jardunaldi dira irabazi gabe igaro dituztenak. Errespetua osoarekin eta duintasun osoarekin ari da. Eta mendiri barren adierazpenak eso duina dira. Bai. Zanez, bueno, eta jarraituko dut, Bai, eta lanean jarraituko dut eta duintasunarekin. Noski, Eibar. Ez, gora behera, baina duintasunarekin. Eta mendibler esaten dut, ez. Na, atzokoa ja, bertan bera utzi behar dugu, eta behar, pentsatu behar, 8 jardunaldi ditugula geure aurrean, eta geure abaguneak eta aukerak izango ditugula, eta arrazoi. Eta eskura dute, Eta eskura dute, ze, bueno, puntu bakarrera dute Huesca. Baina, bueno, egoera larria, Ibarrena, eta honako hau da, Jose Luis Mendilibar, Zaldibartarrak, dioena neurketaren inguruan. Aldaketa batzuk egin duguz, sisteman, eta, bueno, ez da urten ondo, ez. Azkenien, nipentzen dut, lehenengo zaldize, ez ga egon ondo zelaixen, asko kostadaku baloi eukitie, asko kostadaku euren ara ingurure eltzie, eta nipentzen dut eurek, errez jokatu da biela, ez. Gero, azkenengo momentuen, aukera kinbarik, gero, bueno, aukera asko ez, azkenengo momentuen gola sartu dabe, eta horre bat konfianza emotze, ez. Gero, aldatu iogu, igual zentro geixa betara hogu, igual zeo zer geixan jogu, baina azkenien errematei falta da, azkenien ezin da esan aukerak egin dugu zela bez, esatu zuzen bat errematei oso zela, bai, zentro batzu pai, baina ez gagon, ez fresko, ba, errematetan joeteko, eta hoxe ez. Ba, beste egun batzuen bardin, azkenien gol bat etxotzue, eurekarea barruen eukidabe jokalari bi, guk bost defenditzeko, eta ezin gaixen kapaz, ez? Eta beste partido bat pasau da, ba, sumauari galdute eta itxaroren bihar datorren astera. Bueno, ba, itxarotera, datorren astera. Igandean Osasunak garaipen handia erdietsi zuen, Unai Emeriren Villarrealen aurka, etxetik kanpo bat eta bi irabazi zuen talde gorritxoak, bigarren zatian Jon Moncayolak sekulako gola egin zuen, utxeta bat aurreratzeko Osasuna, David Garziak bere atean bat eta batekoa egin zuen, eta 4 minuturen buruan Ante Budimirre, korner jokalde baten ostean, buruz bat eta bikoa egin zuen pozik, honako hau zioen Jago Barrasaten neurketa bukatu ondoren, gertu du Osasunak aurten ere salbazioa. Bai, bigendun ez, hiru berdinketa utzin, zentazinek ezin nainoanak, eta, bueno, ba, gitxien esperdozunin igual, ez, zelai gatz baten, aurkarion baten kontra, bueno, partio hundi bat indugu, eta bueno, garaipen oso garrantzitut, esatuzun mogun, momentu oso garrantzitun bebaiz, elburutik oso gertu lagate gaitxu garaipen honek. Zamen irabazteko gauzak oso ondo inbidi, efikazi puntu hori behuk bizu eta sorte pixkape bai, eta gustot gaur hiru gauzak emondizela eta hori gaitxik irabazi dugule. Osagai guztiak beraz Osasunak eta garaipen handia Villarrealen zelaian azkenik. Bai, ospatzen duzu eta ospatu beharrekoa, bai, berriatuko entrenatzaileak militu handia du, da Bitor Artizak ere bai, eta Osasunak ere bai. Eta Osasunak ere bai, eta kontuz, momentu latzetan nola konfiantza eman zioten Jago Barrasati, eta merituzkoa, noski. Azkenik, Errealak bajaskorekin Valentziaren aurka jokatu zuen. Bajak. Ber, Oiartzabal, Isak, Guevara, Remiro, bueno, Imanol Alguazilek aipatu zuen, nik hor talde badut, baina Portu, Isak, Oiartzabal, Jokalari honak bai, baina bajak ere bai. Monreal, Lenormand, Kurosabel, baina bajo gariek juntzen. Baina titularrak izan direla. Titularrak izan ziren, ala da. Ze baja izan zituen. Merino, Iarra Mendi. Merino, bi. Bueno, Iarra Mendi azken urtean kilikolo ibili da. Merino bat. Bueno, Silva, bi. Silva. Eta denboraldi osoan, zen gehiago. Merkelanz, ez du jokatu. Ez du jokatu, baina egia da, eta molestia handiekin juntzirela. Baina, nahi dut esan, 11-akoa Azkik talde txokuna, bai, nire bai, ustez, eh? Hori bai, hori bai. A ber. Hori bai, hori bai. Eta, bueno, gainera gaztetxoak ere, bat, bueno, bere lekua... Sartzeko, asieratik. Ze ondo atetiren zartzeko gonzale dezarate. Bai, bai, bai. Eta, ze jokalari. Eta zen bat. Eta errealaren zaz. Baina nire gonzale dezarate, entzuzen ere. Bai, bai, bai, bai. Oso, es, ausarta, jokalari ausarta. Bai, bai, hala da, hala da. Zenbat jokalari aprobetxa garri dituen errealak. Gero beste kontua... Bai, eh? Gero beste kontua da harbi... Ba, atletik ere bai, bai, bigarren zen, bai, bigarren taldeak oso. No, bai, bueno, oain serioski, no? Esan, errealak oain epaileekin hor dute ez da bai da. Hori, hori... Nik ez dati, nire zalantza ditu. Azkenean epailea baztertu behar duzu. Bai, bai. Edo ez. Xabi, zuzen zuzen. Zaiatu behar zera, baina horrelako... Epailea hor dago. Hain erabakigarriak direnean, ba, zaila da, hori aztea, tira. No, lehen jokaldia penaltia zen. Bai, bai, et, bueno... Edo ez, eskuak ekaro, eske... Ez ditugu onartu nahi, baina askotan, zu baztertu epailea. Lehen zatean, Ander Guevara eta Alexander Isaken golen bitarte zutxetabi aurreratu zen, talde txuri urdina, baina bigarren zatean, bueno, Valentziak polemika tarteko, bi eta bi, berdindu zuen marka gaioa, Daniel Basek penaltiz eta Gabriel Paulista, ba, izan ziren Valentziako golegileak, esan dugu polemia tarteko, penaltia den ala ez, beraiek, epaiek jakingo dute. Titular batean ez da sartzen al... lapurketa bat izan zela. Bueno. Ez da, nik uste, ez da onartzen al. Titular roba dago. Lapurketa bezala ez, baina, bueno. Baina, esaten dute, Pizarro Gómez atraka la Real. Bueno, ba... A titularra hori... Titularra hori... Zaindu beharko litzateke. Zaindu beharko litzateke. Ez? Nire ustez, bai, eh? Bai, bai, bai. Bueno, epaileak hobe edo kerrago bai, egingo zuen, baina atrako, esatea... Oixe. Entzun dezagun eguneko golei giletako bat, Ander Guevara, norgehiagokaren nondik norakoak kontatzen. Gora, ni uste, eta pena bat, azkenen atxeden aldira jungea ba, bi goleko bentajakin, eta bueno, ba, gero hiru puntuak lortzea, ba, mingarria da. Uste, taldeak merituak inditula ba, zerbait gehiago lortzeko, eta bueno, ba, azkenan... Ba, olakotan, ustez, oberena dala altxatzea, eta ja momentu ontatikan urrengoa pentsatzea. Bigarren zatia oso ondo atea gehala, pixkate taktikoki aldaketa indegu, eta hortaz gain jarrai dugu menperatzen, eta ustez jokua kontrolatzen, eta ba, bueno, ba, hori, bi jokalditan ba, behaiek lortu dute, ba bi golak sartzea eta hala ere ba ustete azken momentu arte saiatu ingeala eta segitu behar dugu. Zuzen Ander Guevara, oso ondo gazteak, oso ondo erantzunetan. Argia da, argia Ander Guevara, iparrorratz argia dauka. Emakumezkoen futbolari dagokionez, Euskal Selekzioak atzoko egunean Venezuela eta Argentinaren aurka hiruko txapelketa jokatu zuen, maila handiko txapelketa izan zen eta Euskal Herriko selekzioa izan zen garaile, Julema Korresen golak eman zion garaipena Euskal Herriare Argentinaren aurka, Belezionaren aurka berdintzarekin nahikoa zuen Euskal Herriak, Basque International Cup bere ganatzeko, eta hala izan zen, utxean bukatu zen bigarren neurketa Jampiek, emakumezkoen Euskal Herriko selekzioa jokatzea berri ezin hobea da, gainera, Bebidaso eskualdeko ordezkaria izan genuen bertan, Leire Bainoz, eta jokalari lapurtar bat ere bai jokatu zuen, Sofi Istillart. Eta hori, beti goraipatzeko da, eta orain entzungo ditugu protagoristen iritziak, Ane Etxezarreta jokalariarena, eta Inigo Juaristi Euskal Herriko dutatzailearena, eta mezu argia da, ea urtero jokatzeko aukerarik duten. Guretzako ez da ipostasune, azkenen Euskal Selekzioekin jokatzea ilusio handikin hartzen den gauza bada, eta arrotasunekin ere bai, eta bueno, azkenen nolako selekzio batzun aurren ofiziala diela, eta bueno, ba... garaia ateatzea gutzako kiston poza eta arrotasunea. No, eski, azkenen esai zutena, ilusio handia egiten du selekzionekin jolastea, orduan, ba, bueno, hiru urte, dola urte eta gero beize ba, alizatea, ba, ilusio handikin eta pozik. Ba, espero behintzat urtetik urtea izatea eta hola gehiago disfrutatzeko, edo gehiago albaldin badi, ba, gehiago. Bueno, guretzako ez da hipostasunea. Ba, bueno, guretzako ba, oso harro sentitzeko momentu bat, ez da? Azkenean, bueno, ba, nire ustez jolastu du bi partidona, bi selezio ona egigo gure arukarikoak, eta bueno, bide ustez ba oso ondo sentitzeko momentu bat, ez da? Azkenean ebakizu, jolazten dugu edo prestatzen dugu gauzak, ba hori, irabazteko azkenean, ez da? Eta bueno, nire ustez jokalari guztia jolaztu dute, hori ere guretzako izan da oso garrantzitsua, eta bueno, azkenean hori lortu dugu, ez da? Ba bai. Bueno, ba, garaipen handia, Euskal selekzioarena. Kiroles aldatu, saskioloiari dagokionez, Baskoniak, bueno, ba, Euroligako sortzionen taldetatik kanpo geratu dela aipatu behar dugu, Endesa Ligan, Akuntza Gipuzkoa Basketek porrot mingarria jasan zuen, Kosur Betisen aurka, 78-81, bueno, benetan zaila jartzen zaio mailari eustea, eta Baskoniak ere galdu zuen, Ukan Murtziaren aurka, jokatu zuen, etxetik kanpo, 82-87 izan zen, azken markagailua, txirrindularitzan aipatu behar dugu, aste honetan zehar Euskal Herriko itzulia jokoan jarri dela, Roglicek azkenengo etapan arraten, ba, itzuliko garaipena erdietsi zuela, haze azken etapa, baina haze Euskal Herriko itzulia bizi izan dugun. Erakustaldia. Bai antolamendu aldetik, eta bai txirrindulari eta taldeen aldetik ere, zoragarria izan da, eta, bueno, bertan, Erlaitz, Jaizkibel, eta etapa bat, ba, bueno, Hondarribian bukatzea, eta bestea, Hondarribian ere, astea, bueno, ba, zoragarria da. Roglicen bigarren garaipena izan da. Ez, nahi esan, Euskaldunek ere bi garaipenarekin. Alex Aramburu alde batetik, eta gero Joni Zagirre Hondarribian, eta nolako elmugaratzea Pillo Bilbaoekin, nolako elmugaratzea. Fotofinisha behar izan genuen, Eustana taldeak irabazi zuen, edo Astana, bueno, nik ja Eustana deitzen diot, Alex Aramburuk, eta Joni Zagirrek ba, sekulako lana egin zutelako. Bueno, eskubaloian, bidasoren emaitza aipatu dugu, baina naitasunak Granollersen aurka 30-34 galdu zuen, Superamara bera-berak 25-22 mendean hartu zuen Rokasa Gran Canaria, eta Balomano Zuazok 20-21 galdu zuen Balomano Porriñoren aurka. Errugbiari dagokionez, Zabiron Baionak ez zuen jokatu, Pro de Bimaian aritzen den Miarritzek Perpiñan lideraren aurka 29-27 galdu zuen, ba, bueno, Espainiako Orezko mailan Anportiziak 24-20 garaitu zuen Unibertsitate Burgos taldean, Getxoko artea eta Lesabillesen taldearen artekoa bertan bera geratu zen, eta Eibar errugbi taldeak emakumezkoetan 17-10 garaitu zuen Krat, eta, bueno, ba, Lea Etxebarrietak, ba, Espainiako Orezko mailako final erdietan lortzeko txartela lortu du ostegunean, berarekin izango gara, eta bere adierazpenak entzungo ditugu, zelkapen horren inguruan gehiago jakin dezagun. Eta bazenekien, Janpiek, ba, Euskal Jaka daukagula, entzungo dugu segituan. Bai. Bueno, apusa, aintzina, markatu irabazi, Baiona. Baiona, Ederra jaka, aipatu behar genuen. Baiona. Aipatu behar genuen, noski baiet. Eta gure ez da daiez, gure xuriak agurtu behar ditugu beti bezala. Bertan. Bueno, bukatzeko pilotan, gizonezkoen eskuzbinakako playoffetako jardunaldia jokatu dira, markaga juberarekin bukatu, Altuna irugarrena eta Maldizkurena irugarrena 19-22, mendean hartu zituzten Jaka eta Martija. Eta emaitza berarekin, ba Azkurdiak eta Galarzak Olaizola bigarrena eta Resusta garaitu zuten. Azkena izango alda. Ez dakit, nire Olaizola hor. Izuetarra. Bueno, asteburunetan finalerdietako liga eskasiko da, pirilaren 17an Elezkeno bigarrena eta Zabaleta, Altuna hirugarrena eta Marizkurrenaren aurka arituko dira, eta Azkurdia eta Galarza, Peña bigarrena eta Albizuren aurka arituko dira, ba, nor baino nor gehiago hori apirilaren 18an izango da. Besterik gabe, minututxo bat daukago, korrika eta presaka utzi behar dizuegu, entzule? Ondo neurtua, baino, ondo neurtuta, justu. Bueno, bakizue, ordu batetan itzuliko garela, ostegunean, bitartean, irubebikoitza.kiroletik.eusen, ba, eskualdeko albiste guztiak izango dituzue eskuragarri. Eskerrik asko, Jean-Pierre, gurean izategatik. Zergatik ongizan eguna ona izan ezazue. Eta noski ere, zuri ere bai, entzule, ba, irratiaren atzean izateagatik. Ondo izan eta ondo hasi dezazuela aste burua. Waiting in